dvije čaše kada pruža. Vita staca kao bela vila, lepotom je krčmu začinila. Hej! Krčmarice, još vina natoči, da pijemo sve do kraju noći. Život teče, život brzo prolazi. Posle svake noći zora dolazi. Život teče, život brzo prolazi. Posle svake noći zora dolazi. Tvoje vino greje naše grudi i u život novu nadu budi. Nek za ljubav svako noćas pije, rujno vino srcu najmilije. Čaše zoru dočekaju, jer za brige i tugu ne znaju. A sudbina svakom deli sreću, krčmarice za tobom umreću. Hej! Krčmarice, još vina natoči, da pijemo sve do kraju noći. Život teče, život brzo prolazi. Svake noći zora dolazi. Život teče, život.